Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Бацька Алексей і невядомая надзея. Я гэты горад знаю з даўніх дзён, дзе дрэмлюць замка гордыя руіны, дзе ўзняў густое вецце ясень клён над сном акамянелым гедыміна, дзе пад аркадамі сівых муроў праходзяць тені вулкамі вузкімі пясняр Літвы над нёманскіх палёў у вопратцы дарожнай пілігрыма, і Каліноўскі, і мае сябры, я чую голас іх у змроку шэрым, і як вялля праз пушчы і бары плыве і б'ецца ў непрыступны бераг. І хоць юнацтва тут прайшло даўно, але як адгалосак песні шчырай прыходзе з успамінамі яно, вяртаецца, быў час вясенні вырай. Яно на кожнай вуліцы ўстае, гарыць у вераснёвай пазалоце, дзе вецер думы першыя мае рваў на лукіскім, на калючым дроце. І ўсё ж люблю я гэтых вуліц гул, граду панар, высокі золак раніц і маладосць абвітую ў тугу, якой у вочы можна смела глянуць. Я гэты горад знаю з даўніх дзён, і каб не хвойны пах бацькоўскай хаты, і каб не нарачанскай хвалі звон ля курганоў, ля сосен расахатых, хацеў бы я, каб мой апошні спеў тут, сярод гэтых незабыўных вулак, дзе ўпершыню ён гулка празвінеў, знайшоў спакой і вечны свой прытулак. Аўтар гэтых радкоў урэшце знайшоў свой спачын ля курганоў, ля сосен расахатых. Але жаданне быць пахаваным у Вільні выказаў не толькі Максім Танк. Гэты матыў гучыць у вершах Наталлі Арсеньевай, пра вечную Вільню мроіў і Уладзімір Жылка, толькі ва ўсіх выйшла па-іншаму. Жылка ляжыць у далёкім Прыўраллі, а Арсеньева ўвогуле за акіянам. І што нам, чытачам, рабіць са сваёю патрэбаю наведаць магілу паэта, каб успомніць, пачытаць вершы, ушанаваць? У Арсеньеўскай Вільні такая магіла ёсць. Расплёў размёў віхор пярэстых хмараў дым. Дзень адпаўзае ў змерк вузкіх завулкаў лазам. І вее на мяне з кутоў з муроў рудых сівым, як даўніна, даўно забытым сказам. Мне чуецца ці смех, ці плач, ці штось яшчэ у сімфоніі ціхой вячорных гукаў места. Лязом мяча вялля спрабуе заблішчэць, і полымя зары пяруна хорам песціць. Як тут люблю я ўсё: чырвоны вулак, брук і залатым пяском асыпаныя дахі. Манюся тут сваю апошнюю зару я сустракаць, адсюль пайсці адвечным шляхам. Ва ўспамінах паэтка згадвае свайго бацьку Алексея Арсеньева, які памёр у Вільні ў 1926 годзе. Мы трапілі на кватэру да людзей, што прымалі ўдзел у жыцці беларускага грамадства. Дачка іхная вучылася ў 8 класе першае віленскае беларускай гімназіі. Як толькі мы крыху паздаравелі, а маці перажыла першае гора па смерці мае сястры, яна пачала старацца неяк наладзіць наша жыццё. Бацька быў ужо стары і хворы і не мог шмат памагчы ёй у гэтым. Праз нашых гаспадароў маме ўдалося ўладзіцца працаваць на амерыканскую дапамогавую кухню ў беларускай гімназіі. Гэта былі вельмі галодныя пасляваенныя часы, і кухні такія былі адчынены пры ўсіх школах, каб дакармліваць дзяцей і моладзь. Працуючы там, мама пазнаёмілася і пасябравала шмат і з кім з настаўнікаў, і ў выніку гэтага пад вясну 1920 года мы ўсе трое былі прынятыя ў гімназію. Як я цешылася, што хоць у голадзе і холадзе, але я магла ізноў вучыцца. З вялікай ахвотай узялася я за вывучэнне беларускай мовы, ужо знаёмае мне з вёскі пад Дрысаю. Дадам, што сям'я была праваслаўнай. Гэтых звестак мне было дастаткова, каб адправіцца на віленскую ліпоўку. Старыя праваслаўныя могілкі паміж вострай брамай і менскай шашой. Ліпоўскія могілкі – месца, калі можна так сказаць, вельмі утульнае для вечнага спачыну. Узгоркі, парослыя векавымі дрэвамі, у нізінах акуратныя сцежкі. На самай высокай гары пануе невялікая, але вельмі зграбная ратонда – храм Эўфрасінні Полацкай. Сярод багатых чорна-мармуровых надмагілляў расейскага чынавенства і сціплых крыжоў тутэйшага люду вока парадавалі некалькі помнікаў з беларускімі надпісамі. Рэха міжваеннай Вільні, але магіла Арсеньевых нідзе не сустракалася. Дагараюць, стаюць свечкі ліпаў. Восень. Кроплі воску, лісця, услалі мох. Хоць тугі ў госці мы не просім, тут яна і тужыцца само. Зараз зноў рудое зрэб'е змроку, лістапад пачне вакол спяліць. Зноў успомнім мы, не зняць урокаў змагароў, што злеглі ў зямлі. Па дапамогу я звярнуўся да настаяцеля царквы айца Уладзіміра. Святар, дарэчы, беларус з мастоў, да маёй справы паставіўся паважна. Адклаў свае гаспадарчыя клопаты і адшукаў кнігі з вопісам міжваенных пахаванняў. Праглядаючы разам старонку за старонкай, мы ў раздзеле, прысвечаным 24-му ўчастку, неўзабаве знайшлі наступны запіс – Алексей Арсеньев, 1926 год, Надежда Арсеньева, 1913 год. Побач давалася апісанне магілы: камень, высокі мармуровы крыж, жалезная агароджа. Невядома, праўда, было, хто гэтая жанчына, Надзея. Калі гэта маці, дык 1913 год памылка, бо маці Наталлі Арсеньевай памерла ў 1939, пра што піша сама паэтка. А калі дата смерці сапраўдная, можа, бабка? Яшчэ загадка заключалася ў тым, што ўчасткі з тых часоў даўно змянілі як нумерацыю, так і канфігурацыю. Але айцец Уладзімір загарэўся маёй ідэяй. Праз колькі хвілінаў перада мною ляжаў стары царскіх часоў плян ліпоўскіх могілак, з якога вынікала, што ўчастак 24 знаходзіцца недзе паміж Лысаю гарой і Шкаплернай вуліцай. Сёння гэта вуліца Дзуку. Захапіўшы з сабою той могілкавы фаліянт, святар вырашыў асабіста паўдзельнічаць у пошуку магілы. Ціха восень да імшы пахавальнай паліць жоўтыя свечкі ў гаі, усё бярозкі малыя, асіны. Сіняй хвалі клубяцца туманы і прывідным пахучым кадзілам спавіваюць пажоўклыя дрэвы. Сумнай песняй, неўхопнай, а знанай, песняй жальбай забытых магілаў лес заводзіць, пануры зжаўцелы. Недзе каля гадзіны мы з айцом Уладзімірам абыходзілі той колішні 24-ты участак. Я, прызнацца, ужо згубіў надзею, бо занадта шмат там было магілаў, пазначаных другой паловай мінулага стагоддзя. Былі нават нейкія Арсеньевы, пахаваныя ў 1970-х. Але святар абнадзеіў тым, што нават калі самая магіла не захавалася, дык месца яе ўсё адно высветліць удасца. Бо складальнік той кнігі натаваў усё, ідучы роўненька па радах, магіла за магілай, і арыентыраў пакінуў дастаткова. І сапраўды, праз колькі часу мы пабачылі магілу Марыі Рыбнікавай, а поруч магілы сям'і Дзегцеравых. Згодна з кнігай, побач мела быць агароджа Арсеньеўскага помніка. І вось ён, зарослы травою грудок і камень пры самай сцяжыне. На камені след ад крыжа, шыльда таксама сарваная, але сумневаў у нас не было. Арсеньева, Надежда і Алексей. Год захаранення Надежды 13-й год, Алексея 26-й. І што на гэтым месцы захаранення? Камень плюс высокі мраморны крест, жалезная аграда. Ну вот, сохранилось что-то, сохранился только всего лишь камень. Бачно, что крыш был. Да, бачно, что крыш тут был. Место для крыжа есть, место для таблички есть, а для крыжа таблички уже нема. И ограды нема. Зацерлі золь слата няўзнак імёны год, і з нас пэроўнае ўзнялося пустазелле. Ды запыні, спытае бы каго, жывыя, скажа ён, хай целы і сатлелі. Крыжы стаяць, нехай пакленчылі яны, ці ж лёгка несці год важкіх і чорных ношу. Не ў памяць пэўна, пэўна і ім, каго тут скон спыніў, ніколькі іх залягло вясёлых і харошых. Ці ішлі яны ў бой з песняй маладой, ці доўга неслі боль, аж палі гэта ніцма. Ці на дзяды мядзяныя ў восені з бядой прыходзіць хто па іх паплакаць, памаліцца. Айцец Уладзімір пайшоў у сваіх справах, а я застаўся каля сямейнай магілы Арсеньевых, той самай, дзе, павярніся гісторыя па-іншаму, магла б знайсці свой спачын і паэтка. Гэта значыць, з'явіўся яшчэ адзін віленскі адрас. І тым, каму дарагая творчасць Наталлі Арсеньевай, цяпер ёсць куды прыйсці, каб пакласці кветкі. Шукаючы выяву таго каменя ў сеціве, я з радасцю даведаўся, што ў лістападзе 2015 году на магіле Алексея Арсеньева адбылося адкрыццё абноўленага помніка з удзелам Зянона Пазняка і Алексея Марачкіна. На новым камені з'явіўся надпіс «Арсеньев Алексей, сын Александра, начальнік управы Віленскай мытнай акругі», сапраўдны штатскі дараднік, бацька беларускай паэткі Наталлі Арсеньевай Кушаль, памёр у Вільні ў 1926 годзе. Стваральнікі БНФ схілілі галовы над магілай расейскага мытніка, які аднойчы аддаў дачку ў беларускую гімназію. Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.